Moi boas tardes, señoras e señores, aquí desde Radio San Boi, desde 89.4 de FM. Sexan benvidos e que o programa Galegos Novais. E vamos con esos enderezos que, por exemplo, o blog que é galegosnovais.blogspot.com e o correo electrónico que é galegosnovais@gmail.com. E tamén nos poden atopar pois no Facebook, por donde queiran, poden vostedes pois acompañarnos. E tamén temos uns teléfonos, como todo o mundo, o 93-661-35-38 e o 93-661-39-54. E o equipo de cada xoves, alán as vías de son, e gracias a él podemos salir, sair ao aire. Pois, a Fernando, moi boas tardes, Fernando. E aquí o meu carón Xulio Couchil, que aunque estuvo chovendo ben, chegamos a tempo pois para poder pois sair ao aire e poder falar con todos vos. Moi boas tardes, Xulio. Moi boas tardes, queridos ointes, benvidos. E aí que queñes fala Armando Fernández. Así que hoxe, Xulio, é día das persoas que padecen ese mal do cancro, non? Exactamente, sí, sí. Vale. Vamos entón preparada, vale. E despois continuamos co programa para adiante. Vale, imos alá. Pois Fernando, dallo play. Bueno, pois xa temos con esta cantiga pois para toda esta xente que padece o cancro. Vámonos ir a unhas terras moi queridas por min. Sí, señor. As terras da Fonsagrada. A esas terras pois que onde dicen que o lobo nunca baixa. Solo anda por aí, pola parte de arriba, non? Sí, ten que subir. Se quer ir a Fonsagrada, ten que subir, nunca baixa. Muy ben. Así que, eso na Fonsagrada. Ahora, se quer ir a Lamas de Moreira, pues claro, ten que, que baixar, digo eu. E vamos a falar co dono dun mesón ali, o mesón Catro Ventos, ajá, nunca mellor dito, porque aparte de ser o mesón Catro Ventos, pudieses dicir catro camiños, porque partes para Asturias por un lado, e partes para Asturias por outro, e partes para Lugo, e para Fonsagrada, como é lóxico. Vale. E vamos a falar con Ovidio. Vale. Moi boas tardes, Ovidio. Moi boas tardes, Armando. Como estamos, hombre? Boas tardes. E benvido, moitas gracias por atendernos. Eso. Nada, gracias a ti, para min é un placer. Bueno, o sea que pois nos vamos a empezar a debullar, porque entre o compañeiro e eu, o compañeiro Xulio, e máis eu, pois vamos contigo, vamos a debullar cousas aí do mesón. Porque o mesón, pois, no primeiro lugar, quería preguntarche cantos anos leva o mesón. Pois mira, fixemos 10 anos, agora o 28 de marzo. Que estamos traballando aquí, sí. Sí, señor. Porque xa antes era a casa, dixéramos, era a sí, casa era troncaria casa... de teus pais, non? Exacto. Sí. Eu nací aquí, bueno, miñas irmás naceron todas aquí, eu tamén. Bueno, nada, pois pues eso, rehabilitámolo e puxemos o mesón, pois fai agora 10 anos. Sí, bueno, tido 10 anos en Marte, non? Sí. E a gandería, pois seguides ca mesma gandería? Seguimos ca mesma gandería, ahora traballamos unha raza autóctona aquí de Galicia. Sí, sí. A raza vianesa. Vianesa. Ah, sí, amigo, sí. Muy bien, muy bien. Bueno, la verdad es que estamos muy muy contentos. Da vosa propia explotación, lógicamente. Sí, da nosa explotación, sí. Sí, sí, e ademais, ali utilizan para faceros a carne a brasa, entonces utilizáis o carballo. Utilizamos o carballo, sí. Eu creo que a mellor... Para as carnes é das mellores madeiras que temos. Fai unha brasa moi viva, unha brasa gorda que se traballa ben e dálle un sabor moi especial. Sí, a verdade é que eu creo que con diferencia é a mellor aquí nesta zona... a mellor madeira que hai, sí, sí. Sí, hombre. Posiblemente, entonces, a especialidade máis importante que ten o mesón Catro Ventos, non? A carne á brasa. A carne á brasa, sí. Sí, sí. Lógicamente, precisamente... Ora, se lle pides un bacalao á brasa, tamén xo fai, Sí, sempre traballamos, sempre hai dous, tres pescaos, o bacalao e a merluza sempre está en carta. Solemos traballar algún pescado tamén fora de carta, pero bueno, tendo en conta que estamos no interior, na montaña, sí. Es decir, realmente o que tira aquí a xente ven a comer carne. Sí, sí, que sí, bueno. Aí somos máis carnívoros que quizáis cando vamos á costa, non? Claro, cando vas á costa, pois pues, bueno, sempre te apetece máis un pescado, pero claro. Cando aos da costa suben arriba, es non, non. Sí. Vimos a eso. Vimos a carne. Vimos a carne. Muy bien. Como é lógico. Muy bien, muy bien. Bueno, eso é a especialidade porque... do restaurante. Porque tamén dades menús, non? Traballamos o menú do día, sí. Sí. Sí. Porque, claro, hai moita xente, pois, que son traballadores que están traballando por aí, ou ven na corta de madeira, ou ven preparando estradas, e todo eso, non? Efectivamente, no día a día, pois, bueno, nutrímonos de... bastante, pois, de traballadores, de paso, despois estamos tamén no Camiño de Santiago. Sí, Polo que, bueno, pois tamén... Sí. Pasa moito peregrino que tamén para, ou ven a xantar, ou polas mañas a tomar un bocadillo. Sí, sí, sí, sí. Bueno, é decir, é un punto un pouco estratégico. Sí, sí, sí. No, ademais de eso, que precisamente teñen que pasar pola porta. E non somente se dedican precisamente ao mesón directamente, porque ten tres ambientes, según teño entendido. O café bar, que estaba na parte de abaixo, non? Sí. O comedor principal e despois unha segunda planta tamén un grande comedor con terraza, non? Sí, sí, con terraza. Como un reservado donde, bueno, sí. Poden pillar unhas 20, 24 personas. Pero que tamén... E efectivamente, abaixo está o café bar, que é onde está a parrilla tamén, sí. que se ve, é dicir, o caballo à vista de todas as carnes. Despois está arriba, na planta superior, está o comedor principal. Sí. Ademais, para ires a comer, se algún día Xulio vas por ali, sí. xa estaremos os dous. Claro que sí, hai que intentar... Tens que intentar vir. Sí, sí. Entón hai que ir un pouquiño a lá pola un pouco, un cuarto, unha e media. Porque despois veñen os traballadores e acupan xe todo. Acupan bastante, sí. Home. Porque despois xa andamos mal despacio, ¿verdad? Sí, sí, sí. Sí, sí. Problemas. Sí, sí, home, sí. Traballamos moito por reserva, a verdade que sí. No... Claro. No que fin de semana traballamos moito por reserva por tema de capacidade. Sí, claro, sí, sí. Claro, nos claro. Sentamos a un tempo, bueno, pues unas 65, 70 personas. Hombre. Nos, se nos queda pequeno, ¿verdad? Sí. Claro, no, pero é mellor así, porque despois do inverno tamén. Sí. Tades máis. Acurta un pouquiño a cantidade de persoas. Aunque elían que neve, elía xente vai. Sí, sí. Está, é un sí, punto pero... estratégico, non? Sí. Decir que bueno, que no nos podemos queixar, ¿verdad? Es decir, estamos un poco aislados. pero bueno, pues a xente aparece. Quería que destacar por lo menos para que os nosos ointes souberan que tendes a esas instalacións de tal xeito acondicionadas para que persoas con minusvalía poidan sí, chegarse sí, precisamente sí, aí, sí, porque sí, non sí. Todos os sitios están axeitados para que poidan as persoas con dificultades de, por exemplo, para camiñar, que poidan achegarse sí, precisamente sí, aí, sí, ¿no? Pode, sí, eso sí, está moi entrando moi por abaixo e despois teño outra parte por a parte de arriba, que é por onde poden tamén entrar o restaurante. É moi importante, porque non todos os sitios teñen esa home, condicionamento, pues, sí, non? Sí que é importante, verdad? Sí. Que sí, que poida entrar unha silla de rodas, que entre cómodo, que sí, o señor sí, ou a señora se sí, sinta a gusto, sí, o baño é un baño moi amplio. Sí, sí. Non sei, unha parella que leva o neno con o seu carrito, okay, quer dizer que pode entrar, quer dizer sí, que esas acondicionamentos, bueno, esa sensibilidade, refírome, sí, non todos os establecementos a teñen, ¿no? E entón, pois, pues, por eso quería poñer en valor, ¿no? Sí, que o mesón está acondicionado para elo, ¿no? Sí, sí. Sí, sin ningún problema, vamos. Es porque decir, entra tanto no que a cafetería sí, sí, como no comedor, por a parte de arriba, pues bueno, hai unha porta pola que entran perfectamente. Sí. Xa que falaxe das reservas, quere decirse que entonces tendes unha páxina web para poder meterse e chamar por teléfono, por exemplo, non? Sí, de todas formas, é dicir, por donde máis traballamos é por teléfono. Sí, sí, sí. É dicir, a xente pues, chama máis por teléfono. Sí, incluso teño na página web porque me ten pasado de que me reserven, bueno, de chegarme, decirme, bueno, sempre se arreglou, é dicir, pero hai unha nota no que poño que confirmemos. Sí, sí. Porque, bueno, sempre a veces é un pouco máis problemático sacar sí, claro, tempo para entrar, non sei que, por teléfono, pois, pues, sí, bueno, como estás aquí, vas máis sobre seguro. Sí, sí. intento mais, decir, jo, no, chámame, porfa, porque... Máis fácil de anotar tamén. Sí, máis fácil de anotar, sí. Estamos claro, máis sí, acostumbrados sí, ao teléfono que... Claro, sí. Que a página, vamos. Sí. No, refírome por o feito de que poden atopar en internet, que unha persoa metese en internet e pode atopar o contacto e a forma de poder... Sin ningún problema, sí, sí. Entra, pican catro ventos en Fonsagrada e, bueno, xa... Sí, sí, xa aparece... Por aí aparecemos fijo. Sí, sí, sí. Fijo. Además, he hecho un restaurante que está moi ben montado. Uh-huh. Aparte de que... o que eran antes a, dixéramos, a corte, sí, que é donde está ahora, o dixéramos, a planta baixa. Uh-huh. Pertibas os lavabos, uh-huh, y era onde vivían as vacas. Uh-huh. Naquel, non sei como, agora non me sale en galego como sí, se un chama. Sí, un barcal. Un barcal. Un barcal, sí, onde vivía. Sí, pues sí, sempre sí, lavar las mans e todo eso. Muy bien, muy bien. Yo, o sea, yo os cuartos de baño, os lavabos, este, en fin, collen dúas, collen dous minus válidos, sabes. Caray. Sí, son amplios. Sí, sí, sí, sí, son muy amplios, sí. Sí, e despois fora hai un... intentamos eso, intentar guardar un poquillo que sí, tiñamos. Hombre, claro. Claro que sí. E despois queres subir ao comedor, ele tes a plancha antigua, tes a máquina de coser, tes, carai, en fin, moitas das cousas, moitos aparellos. O sea que manteñen as cousas antigas sí, sí, sí, que sí, na construción galega existían, non? Sí. En a propia casa, lógicamente, sí, non? Sí, sí, a verdade que sí. O que fai pouco tempo que levastes un susto cando se prendeu a chiminea, non? Oye, pois pues sí, a verdade, bueno, tuvamos unha experiencia bastante desagradable. Sí, foi en agosto do ano pasado. Un accidente. Sí, que foi no agosto, non? Un accidente logo. Sí, sí. Sí, oye, bueno, un poquinho problema destas casas, pois claro, que a madeira pode sí, facer malas xogadas. Sí, sí, vale, sí, vale. Bueno, foi efectivamente un no que a parrilla onde traballo, pois houve moita temperatura, en agosto traballase moito. Bueno, pois se ve que pola noite se encendeu. Sí, vale. Menos mal, menos mal. Exacto, menos mal que estábamos aquí, o fume nos despertou, e bueno, non pasou nada. Bueno, pois mellor, mellor contalo que non que non lamentalo. A verdade, é verdade que sí. E entonces pois quedou en algo anecdótico, bueno, poñelle remedio para que non volva a pasar. Eso. Dos platos máis demandados que hai o churrasco, non? Mira, o que máis vendemos ahora mismo é o chuletón de vaca. ¡Ostras! Sí, é unha carne que é a que máis estamos traballando xunto ca cavianesa, ca que falábamos antes da explotación. Sí. A carne de vaca está nos tirando moi ben. É un filón, de feito, pois nos está baixando xente de Lugo, xente da costa. Sí. E ven moito pola chuleta de vaca. Sí, sí. Servímola así fileteado ao centro, é unha carne galega, dunha raza de cruces de razas autóctonas que nos sirven aí da zona de Orense. Sí. Bueno, con a maduración entre 40 e 50 días, máis ou menos. Sí, sí, sí. Bueno, a verdade é que nos está tirando moi ben, xunto ca vianesa. Digamos que é o filón así de... Sí, sí, de tirada. Do restaurante. E, por bueno, para mí non está porque me gusta xa carne pasada e eu comer un cheletón. Bueno, pero servímola así fileteada, explico a veces a xente, e con un plato calente. Entonces xa non tens disculpa a próxima vez. Claro. No, bueno, pues terei que probala, porque claro, cando deixo... Bueno, o caso é que tendes moita demanda con respecto a iso, pero tamén seguro que tendes tamén demanda de outros produtos de calidade galegos, non? Como porque eu sei que esa carne tamén se acompaña con produtos do tempo, como por exemplo setas ou propias recetas da casa, non? Sí. Efectivamente, sí, é dicir, as setas traballámolas, estamos nunha zona que bueno, que levamos dous anos con problemas, pola sequía. Sí, claro, eso sí. Que nos saliron moi poquiñas. Sí, claro, sí, sí, sí. Claro. Pero bueno, traballamos o boletus e o cantarelus, quizás, o que máis traballamos. E non hai que esquecer outro plato tamén famosísimo nesa zona, que é o cocido de Fonsagrada, non? Sí, a verdade que sí. Eso, pero o os callos. Pero o cocido da Fonsagrada tamén seguro que o demanda, non? O cocido é moi demandado. O cocido é moi demandado no inverno, sí. Sí, sí, ve moita xente a comelo, es decir, o butelo. Sí. Que, bueno, xa dicen que é o rei da Fonsagrada, ¿no? Sí, claro. Pois a verdade é que ten moito tirón. Pero a Fonsagrada é raíña. Falando de todo un pouco, bueno, cada vez que lle preguntamos a algún restaurante ou restaurador, sempre nos interesamos polos postres, polo final. Que moita xente non lle dá o valor que lle debía dar, posto que bueno, acostuman a moitos restaurantes a facer cousas industriais, pero vos dadeslle o toque personal, quere decir que seguro que lle dades moita importancia a eso, e os postres son caseiros. Sí, son caseiros. Sí, sí, sí. Desde un brownie de chocolate, un tiramisú, a tarta de queixo, arroz con leite. É dicir, que está moito de moda, e anos non lo teñen ofrecido, en moitos restaurantes está pasando. Pois a típica empresa, pois que vende arroz con leite, ¿no? E bueno, ya verdad que fa moi rico, e fano ben e tal. Sí, pero bueno, nos por ahora seguimos mantendo. Pero onde estivo da casa, é difícil. Eu creo que sí, que ten o seu mérito. Es decir, pa veces, pa peor, ¿no? Sí, porque depende de algún inspector, algunas veces poñenlle pegas. Sí, por aquello de... Sí, pero bueno. Bueno, oye, sí. Ah, sí. Pero bueno, nos seguimos ca de antes. Sí. Además, eu podo dar fe. Sí, sí. E algunha vez hasta parecen fiogas e todo. Sí, todo bueno. Sí. E se son recheas, mellor. Verdad. Sí. E por eso digo que... É que un postre rico... Un bon sabor de boca, cando terminas, eu creo que é moi importante. Sí. Sí, sí, foi feito de darlle importancia o aporte persoal, quere dicir, sí, que bueno, xa dicimos que un refresco ou digamos un postre final que sea industrial, pues tamén está, pode estar ben, pero que sí, onde sí, este oye, o toque persoal da sí, do claro, cociñeiro ou da casa, ou da cociñeira, claro. Que me parece que aí o que até son cociñeiras, ¿verdad? Teño cociñeiras. Ajá. Claro, son cociñeiras, ¿sabes? Por eso le ponen tanto cariño. Claro que sí, claro. Porque é o que digo eu, digo, esto pode ser comer ben porque esto ten cariño. Ay, está a miña muller que, bueno, leva, bueno, desde que empezamos estamos sí, os dous. Sí. E bueno, hai outras tres personas en cociñeiras. Sí, sí, no, además muy eficientes, ¿eh? Mulleres. Servicio. Ahora mismo, sí. Bueno, pois, servicio como nada. Además, fíxache como fixo o novo presidente. Sí, sí. ¿Verdad? Ah, feminizou precisamente sí, o restaurante, ¿no? Pero xa hai moito. O bueno, vídeo xa hai moito. Xa está ben, está ben. Feminizou xa hai moito. Oye, mira, eu contoche, eu teño cinco irmás. Sí. Ah, aí está. Levo rodeado de mulleres toda a vida. Claro. Encantado, ¿eh? Aí está, sí, sí. Non elixes mal, non? Non. Muy ben. Ademais, sí, tes unha rapariga, non? Teño dúas tamén. Tamén, ves? Todo mulleres. Tamén están no... No, bueno, son, no, negocio, son cativiñas. No, son pequeniñas. Bueno, son pequeniñas. A maior xa ten 12 anos. Ajá. Ya, bueno, ya a segunda ten 5 aniños. Vale. Sí, claro, de momento que estudien. Que vayan medrando e coñecendo o empeño que lle poñedes precisamente. Oye, claro en ese que sí, teñen que... Teñen que vivir e despois elegir. Aí está, sí, sí. Primeiro formarse para despois elixir o que pode fazer. Claro que sí. Pois nese traballo, nos enviamos os nosos parabéns e desexamos que continúes colleitando éxitos e que, bueno, pues, que sigas nesa tarefa e que no momento que poidamos seguro que nos achegaremos ali para saudalo personalmente, bueno, polo menos. Pois pues, encantado. Eu aquí estar, sí, porque faga falta, vamos. Muy bien. Bueno, Ovidio. Un placer. Bueno, pues, Ovidio. Fue bueno, un Armando, saludo. Pues un abrazo. Una aperta muy grande. Sí, señor. Hasta... Venga, pasar buena tarde. Hasta...